Berlaku jima antara saya dengan isteri saya, kami mandi wajib. Masa kami nak keluar rumah, sisa mani saya keluar daripada badan isteri. Adakah perlu sisa mandi wajib semula? Ni baru soalan. Pak tadi dia konar je baba tu. Dia nak tanya ni. Jauh konar lepas buat hotel. Baik ni, biar orang tolong tanya, kita tolong tahu. Sebab itulah orang yang bertanya paling banyak pahala. Jangan main-main. Dia paling banyak pahala. Saya sikit ni tukang jawab. Nah, tukang tanya. Maka yang dapat dengar jawapan, 1,000 orang. Okey, yang ingat 500. 500 pula, 250 bagi tahu kat orang lain pula. Wah, beribu-ribu pahala. Dari apa? Pada seorang tukang tanya. Lepas persetubuhan, mandi-mandi apa semua, pakai baju lah. Nak pergi jalan, ataupun lepas mandi, keluar air mani daripada isteri. Nampak? Adakah kena mandi semula? Jawabnya, awak kena tanya isteri awak. Adakah rasa terangsang? Jadi kaedah dia gitu. Keluar mani semula tu, rasa terangsang tak? Rasa syahwat tak? Rasa, atau air mani second. Nampak? Kena mandi semula. Air mani sungguh daripada dalam kemaluan dia. Nampak? Ada syarat-syarat mani. Dah, masa mandi tu dia keluar balik. Dah, bila tak ada rasa terangsang, tak ada rasa syahwat, tak wajib mandi. Itu adalah mani suami dia. Faham tak? Dia bukan masuk air mani dalam rahim perempuan, lepas tu masuk duduk dalam perut, kecing tu baik mula. Tak kan? Dia akan keluar balik. Saki baki. Nampak? Hanya yang Allah benarkan daripada mani suami, telur suami yang sampai kepada rahim perempuan. Satu daripada 1 bilion. Nampak? Hak baki itulah keluar balik biasa bagi wanita. Bila lepas pada jima, dia rehat sekejap, dia duduk dalam bilik air, dia duduk, keluar balik. Bukan mani dia, mani suami. Faham tak?